نعرائے تکبیر اللہ اکبر، نعرائے تکبیر اللہ اکبر، چابی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، چابی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، دنگ عقل کی دنیا کی حیران تھا دشمن بھی، اس پرچم ہلالی کے کیا خوب نظارے تھے، دنگ عقل کی دنیا کی حیران تھا دشمن بھی، اس پرچم ہلالی کے کیا خوب نظارے تھے، پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، شجاعت تھی، جانباز وہ دھرتی کے شولے تھے شرارے تھے، کیا خوف تھا ہیبت تھی، کیا شان شجاعت تھی، جانباز وہ دھرتی کے شولے تھے شرارے تھے، مقدر کے ستارے تھے، پیغام تھا دنیا کو کمزور نہ سمجھو ہمیں، اللہ کی نصرت کے کیا خوب اشارے تھے، پیغام تھا دنیا کو کمزور نہ سمجھو ہمیں، اللہ کی نصرت کے کیا خوب اشارے تھے، اللہ کے ستارے تھے، چاندی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، پختون نہ پنجابی سندھی نہ بلوچی تھے، یہ پاک وطن سب کا ایمان کے خزانے تھے، پختون نہ پنجابی سندھی نہ بلوچی تھے، یہ پاک وطن سب کا ایمان کے خزانے تھے، چاندی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، چاندی کے پہاڑوں پیشانی پر جھومر وہ سجانا ہے، تکبیر کا وہ نعرہ گرما دے جو ملت کو، پرچم کی پیشانی پر جھومر وہ سجانا ہے، مقدر کے ستارے تھے، چاندی کی فضاؤں سے کچھ اور ذرا آگے، چراغ جلانا ہے پھر نعرہ لگانا ہے، چاندی کی فضاؤں سے کچھ اور ذرا آگے، چراغ جلانا ہے پھر نعرہ لگانا ہے، اللہ کے ستارے تھے، چاندی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے सितारे थे। हर साजिश दुश्मन की मौत अपनी मर जाए, तामीर वतन का फिर वादा निभाना है। हर साजिश दुश्मन की मौत अपनी मर जाए, तामीर वतन का फिर वादा निभाना है। के मुकद्दर के सितारे थे, भटके हुए लोगों को फिर राह दिखाना है। की फरमानी एक नारा मस्ताना, एक जज्बा ईमानी, अफवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरमानी। चाली के पहाड़ों पर तकबीर के नारे थे, जब गुट्ठे मिल्लत के मुकद्दर के सितारे थे। तकबीर के नारे थे, नारे तकबीर।